الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وقال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی وطن دو حاضرین و مسلمانان دونو مادام نحو کتاب یو دعا آیاتنا اس کا صدوان دی تلاوت کری او یو حدیث دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لندہ سے دور دے کہ ہر مسلمان دا دا خبر سرگند دا اوپتہ ندا کہ لندہ مسلمانان وانے ہر بے کی ذلت دے رسوائی دا او ہر طرف لا یو مسلمان دا سے خبر اوری کہ دن پہ اعتبار بزر ضرورت ضرورت ضرورت ضرورت ضرورت دین اسلام دیمان او دین بارک دا سچتا خبرہ دا مسلمان تر خودتی نچا غد خوشالی او دا سکونی اتمینانی قرآن پاک او زمین و استاس دین یو کامل دین دے نبی کی داو روحات او داو وجل قولی کلا امت علی قدیمی پریشانوں کی واقعی کی نند کلیمی ویلو والا اولی دین بارک اغا خبر اولی چلنی درگا پی درد تکلیف رسی یاد ساتی آسمر خبری کمو وطاسو دین دین اسلام یاد مسلمانان بھارکی اولی کیا غد پریشانی او بتکالی تو خبری دی کسما کسم ذلت و رسوائی دانن تو امت مسلم بان مسلط اگا داغی غط وجد امید اصلاف بد اعمال دی بد اخلاق دی غلط اقائد دی چونکہ زمین اقائد دا قرآن و دا سنت مطابق نہیں او ند آغیب درستی نمون سر فکر شتا زمین اعمال تین دا فقی دا فائش و دا طبیعت موافق دی بلکہ نم دا کلیلی والا زندگی یقتل فائش و دا طبیعت جو رب دا ہر چاکی کو ظلبان سنگ سپا دا او کما فی سلور تقتل دماغ او اقتل خیتا اقتل فائش ورکی اغم ان زمین دین دی مدہب بد اعمال دو جنان نم بد مسلمانان ملکو دی نطاقی کی داسی اشخاص او داسی جبابرہ او داسی ظالمان تو مسلمانان مسلط کی چدا غیب مسلط کی دو خدا وجد دین اسلام جڑی سکلی او ای میشش باورست دی سوچ کناس کی چدا امت مسلمہ بطل غفلت اختیاری چی من داشت یعنی شیطانی او د بیجنی قوانین پر ایبان مسلط کی دا تو وقت رمائی جو سندو یا امتی پس پتار دی لکتا تو من دو دنیا حالات لگو رئی من فلسطین کی دو مسلمانان اس سے حال لے کشمیر کی دو مسلمانان اس سے حال لے چیچنیا کی اس سے حال لے او لری نگئی یقل وطن کے ہو رئی سمر خلق دے کی دے اسلام دعوت او دا عمل دے اسلام کے نمبانے جو شر لیکن روزانہ دا سی خلق سمی مسلط کی جی چدا غی شپا و رستے جدارے چدا دین دا مدارے دا دین دار خلق دا علماء حقا دا جہادی تنظیمون مکسی طریقی مو دا ختم او امت مسلمہ حقا دا غفلت پا خوب بانے جرے زمین آغا غلط عقائد غلط رسومات پل فحش دو بی حیئی کر رہے دہر یو کلیلی والا قسم و فقد آغا شاند آغا شکل لے آغا شاند آغا صورت تے من امت مسلمہ اکثریت پدول فرما تیمی نیسیار او پدغ زندگو کی طرح تے من امت مسلمہ دسوس دباندیو دبیمو دا شراب دا غلط کاروبار دا دیتا سے لگی دلے بلکہ دا دین اہمیت من نشاط غرگولے دا اللہ دا دین ایس قسم قدر زمین پر غلط پاتے دلے دین تا نقصان رسولوان زمین غلط اس قسم درد نرکو زمین دا جوندن مقصد دا دنیا دا دل خواست پہرے دلیتی اور دا سے انسانان بارک اللہ ہوئے لی کہ دیو سری دے جوندن مقصد تشو دنیا دا دیتا شخصرن لے پری کی جنی اپن دکان کی جنی اپنے زمیدارہ کی جنی دبا دے جوندن خالص دغ مقصد دے نور دبا دے جوندن مقصد نشو اللہ عبدہ سے خلق بارک یہ جی دے رہا یاد کنے راغلی آغر از ملک سورہ بقرہ کی دا آیات کریمہ کی رہے اللہ علیہ من الناس من یقولو ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق اللہ علیہ زمین خلق دی دنیا کے دی معاشرت آغلی کیاوی اللہ مال دنیا کے راتی تحلالی تحرامی تخیر تبدئی ابز زدن دنیا غارم اللہ علیہ وما له فی الآخرة من خلاق ددا سے سری اخیرت کی اس برخائی سا و نصیب جنی جتا دیتے کہ جنبن مقصد دا قبر اور آخیرت دا کارنے زمائی زتمن من زمین کیوں چوبیس دن کی سوچ داد دنیا د پارے ورنہ ایمان سروائے چوبیس دن کی سوچ زمین قبر میں داخرت دے دا اللہ د ملاقات کے یاد دی خبر چیز دیجیے رسر رضوی انبیاء علیہ الصلات والسلام دنیا تدا اور فکر روڑے سیدھی بھارت کی اوسرے فکر منش چاجن زمان نسل نوت زما دبی پور نسل نوت ددی کل نسل نوت جدی وطن نسل نوت ادا بما کی زما دی پور اور مل کی سنگر چدا کی سوچ میں تو امت مسلم زمائی زخم جوڑی داسی سوچ دو امت مسلم قبر سوچ جوڑی داخیرت سوچ جوڑی نم زمین سوچ اور فکر تین دنیا جوڑ رہے لیکن کے زمین کے بی بی نہیں اور ظالمانہ کے سبھی گر اتیجی ادا مسلگا کہ سرنگ دخل کو آمن ہی نشان دبر نتی سبھی رس نن کدا زمین ظالمان بادشاہان تم نے مسلط کی پذے دیدی سے اگئی فحش اور دہائی ختم کرے اویل قانون تریج قانون دربان اگر نافذ کا اور پتی سوچ کے ضلع مداری کی دیدیا داد دین کارونا دا جہادی نے رسم بربادی اصل کے انگریزی اوسوک دا تمام کافری اوسوک اور دغبار ملکن سریا کا ترتیب اللہ رحم کی زمین کو لمائے دے بند والے اگر یہ ہمیشہ رپاردا ترتیب جوڑ کرے کہ زمین دا تم نصاب د تعلیمی دینیل ہے بس پدے مان منگ پدر پور مطمئن بھائی ہمیشہ دا سوچ کرے چہرہ دی تعلیم کی موجود دنیاوی تعلیم ورگت کی ادا مخلوط تعلیم کی دم سر نہ مدارس میں سر دام سر کے تم مدرسہ چلا جامع اظہر داس یعنی زر پالم مخ تقریباً جگرے سے جو نمک قلعہ مدرسہ تقریباً جوڑا اوداغی سمر میل علماء فاضل شو لیکن اگر حکومت سے طلب آگے کی دنیاوی تعلیم جد وقت ناغد طالب اور یونیورسٹی اور دستور شکل اختیار کو اگر دینی سے ختم ہے داغ غاری سے دیکھی داسی دیدی بنو مردن لکی علماء کرام اور توئی کہ داغ اسکول والا رقم سنبھال کر کہ کم خلق دستوری میں یونیورسٹی اور کالج میں لفارے دے گی آخر زانہ میں تھا کہ رقمی لفارہ دہ ادارہ جوڑ رہا مقصد نہ داسی کہ مسلمان قتل ہوئی تھی تریوی سوکھو کو ڈاکو کو سگن دی آپ ابھی فکر کریں صدق جدید علوم دے ترادم نے کی اور دے مدارس دینیوں نہ کم بعمل عالمان فارغی کی اور آغا سادہ سوچ ملائی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا ختم الغوارے دا زمین دا ہر یوں تمران سوچ اور فکر لے اور الحمدللہ پہ دے سوچ اور فکر کہ اللہ کامیاب نکل یکے بادی جرے دے ذلت اور رسوائی سرک و مخلی حبر دادی اور دیدی نے انسان طریقے کیا وقت العاقبت و انجام کے نظر ہے بیان دا سن رگو کدا کے سلے کئی دی ارادے کئی مدا گر زمین اور ساس و اعمال اگئی تو دلی خبر مقور کئی تو زمین اور ساس و اعمال سموے اخلاق سموے زمین سوچ دا قبر اور آخرت لے لیو خود ظالم حکمران زمین مسلط کی زمان اب اگت اب دلی سوچ مقتل نہ ملائے گا کیا اگر جہاد بارہ کی جوتی ہوئی زمین استاد جن بارہ کی جوتی ہوئی تاسو ہو رہی دا لاتی چیز قبائل و عذاب یا لاتی اور رسول امت دی تستر گئی من تبی کی ما غفہ شو دی حیاء دی تردید زنانے کسط کسط در نوگر بھی لیتی ہی نگر بولے اور دی قوم کی قوم میں رکھ بولے چیز زمین کو دی کسی کی جمعہ دعوت ہوئی دی جمعہ تختانی مونگا مسلمانانی مونگا عذاب اسلام رائے والا خلق کی دا زمین تو پوچھو کہ جب کفر اور یہودیت دعوت دی چلی یہ خبر ہے چار طریبان غبر میں رکھو اور کفر بھی نہ دوری مسلمان کے کفری خبر رامخ کی دوری سے جیسے ہوئے میں قدر شام نہیں ہوتا تو کفر اور ظالمانہ کے چلو خاموش کا کی چیز نہیں عورت بدا سے راشی کہ دن ملک میں بدا سے جوڑ سی کہ تب جو نکلی گیری میں لگا لگے سر ہم کے جیسے جوڑے گا پھر یہ خبر ہے منتا تو اردو لا تو دائی کا خبر ہے مصر کی گیر لگ علیہ السلام جوڑے آگر جانان کی نور ملکی میں ترا کی گیر اپنی یا بلا اپنے گیر علیہ شکر اپنے گیر جاد علیہ تازان کا بنجی بھی ترکی تو گو رہی جاد اسلام مرکز آخری خلافت عثمانیہ بھی ترک میں ختم شئے نن تا ترکی کے قانونن تازان تازان دیئے قانونن دا خبر ادا چی پردہ دا سوکنکے دا با قانون در تجور کی چی پردہ دا سوکنکے دا ہاں مسلمان دا میدکول دا قتلول توشش دکی گی چی سوک دا اسلام نینا لی غلق تسماتی سن نمیل آگی نمیل ہوتا سکے چرے دغشان دا عملائی کا تیاری دی اختل پور دی بی نئی دا تیوی دا ویسیار دا قہج دے ہی نا پاکل لی یقیناً چی من ہوتا سو رفت قہر تا دفت عذب تا دیتا من ہوتا سو دعوت لے سباب دا خلق ترسد کی ولائی دی راسد بی دینی راولی لکہ زنی لمتی ہو دی قوت او دخلی تا زور راولی من ہوتا سو ارسر عملن ان تاہی کی سکر عملن ان من ہوتا سو تاہی کی تاہی سکر دیو جن ازمائی جت مندی چی من ہوتا سو سوچر سکر اللہ من ہوتا سو تا قرآن را لے گلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے دا قرآن دا سی صلی اللہ علیہ وسلم آیاتی کریمو لکھو اللہ وَيَكَذَلِكَ نُوَلِّي لَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدَ بِمَا كَانُ يَكْسِبُ دا ظالمان علم سلط کی دا کند مشر نراوالے ترلیب مشر پورے اللہ وَيَكَذَلِكَ شان بعض ظالمان را تاسم متباز ظالمان علم سلط کم اللہ تاسم ظالمان نوے سوال نتیدہ تیرے چکم ظالم مسلط دا زمین احساس و عمل لے بلنی جنو کوئی بس دیختل بیبینا ہوں تمرام تو گو رہے کہ دا غشتا اور اصوچ دا چاکر و دا امریکی خوشحالون لی تا مدرسو کی تا جن کی علماء و جہادی تا مزیمنو کی بکے والی دا زمین احساس و عمل لے چی غمون جانے مسلط شے باز روایات کی راغل چی احساس و عمل بستا سو بسر دا پاس ہو تمرام تو ہم زمین اعمال دا غشان دی کہ بس ملی دینوں کی راستن گا جو کلی اومشن تو گو رہے اختل قبائل تو گو رہے تو خابر اجل مسلمانان قبائل طرف سے توجہ ہے جو دیکھ مشر دے یو حیادار مشر دا آغد یو وزن او دا حیاء خبر ہو او یو خبر ہو جب دا آغد کا تیدہ کو خبر ہو نکر کیا نن ہر تا آغد مشران رالل کہ دا قبائل نام نشان او شرب ہو تمن کی کسی کی بھی عرض رہے ہوئی بچے مال خیر دیکھنا نور کا عمل تو آنی کی تغلائی پکی کی جواری پکی کی سودی پکی تو زنا جانے پکی کی کلے واتف پکی کی بس پکی دل خیر دے اور دایا کسی اور بلی کی تنہ تا سر اخواتی مدا اور بتا لگر دے کل کئی اور سڑے دی دین اسلام اور دخل حیاء اور دو اسلام نقل عزت خوب کدا عزت با اللہ پہ جنت بگرے اور تا چاقل عزت او خپل قوت د دین اسلام او د خپل حیا او د غیرت لپاره قربان کړ الله به دا حیا او د عزت برقرار کړي دې وجه نه سمون اتا او زمای د کوم څه ته چې الله رب ال عزت قران کې وایي زباز ظالمان را خپل به اعتراض مسلط کړي په سبب د څه جوړې ته اعمال کړي بدای د اعمال د وجه نه ظالم راشي او الله ویا د بدیبان مسلط او قران پاک دې رب العالمین فرمایا اغا خلق چی ایمان روڑے او بیاد ایمان سرے ظلم جدوت کرے لنے دی خلق لے دنیا و خیرت کے امن بلی او دا تسم علاد دا آیات کریمہ جی کلے نازل شو مصحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دانے دور دور سے دیو جنرال زکا غلط ظلمی او عام مانا غستے وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترال الحدیث کے بخاری شریف دے دا اللہ حبیب ارتوی دین تک دے ظلم میں مراد شرط ہے اللہ وی چکم خلق ایمان روڑے او دخت دی ایمان سر عقیدت شرک ندا دیتا با دنیا کم امنی او دا تسمدار نن لندے مو تاثر رمائی ذات لندے دخت دی عقیدت اصلاح پتا کہ زمین یقین زمین اعتماد در وسا دا اللہ تذات عالیہ بانے جوڑش کہ زمان مرد زمان جن زمان عزت و زملت دیوشی دیرول و کمول خوشانی و غمون راوستن میں دیتون خالق و مالک سوک لے اللہ رب العزت من زمین عقیدہ دا اللہ تذات عالیہ نے تکشے اور تو مخلوق جوڑا گا مخلوق کی تمیدران جوڑا گا تختل مشران جوڑا گا مخلوق کی طول و عزت جوڑا گا مخلوق کی تقدر کی رو دیسی جنو والے جوڑا گا اعلان کی جو توحید عقیدہ دارا کہ ما سواد اللہ نا دلت او دل نقصان فوق الاسباب تمہ امید لگ ما سواد اللہ نا لگل چاہنے دے رنده لی ظلم تا ظلمونه که زمائی بطن رو حس شیره اغشره او اللہ و این ظالمان زپدا سی ظالمان و مسلط کو غد غد شرکون زمائی بطن دو زمون که دی ملکی دی داری مونه تروانتو چه غیط شرک اکبر وی یو شرک اصغر دی شرک اصغر ریا دا ریاکاری دا لکه اصلاح نوز جدید پارتو که مقتدی دا اللہ رضا ملت انتظام تا تقصد اکی یا صلی خیر خیرات جماعت او مدرسه دی لپاره جوړی مقصد دی الله رضا مدا بلکې خپل شهرت او نمود دی یا صلی جهاد دی لپاره کوي علم دی لپاره کړي علم او مسائل خلق له بیان دی لپاره چې مقصد دی الله رضا مدا بلکې مقصد دی ځان د شعور دی ته ویل دی دی تر یا کاری وي دا څنګه نو بناره چې کوم عمل پر یا را لږ عمل ختم او دا عمل برباد شي بلکہ حدیث کے راغلے مشکات شریف کے حدیث راغلے لنبنے بد جہنم اور پریاکار ادھر دی جہنمے جہنم اور بسی پریاکار ادھر دی یہ لکھ روایات کے راغلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کے نبی علیہ السلام ابو حریرہ کہی اے ابو حریرہ تا تفت ادا سی بد جہنم اور بدنبے پچا درمولش او دین اگر ان بنے سو پر ہر دینش او ورطوی اللہ دا اللہ رسول خطوی نبی علیہ السلام ورطوی ان بے دا جہنمور کے جو غرجی گی نا آغا مالدار بل آغا شہید بل آغا عالم قاری و حافظ بل یو مالدار با اللہ راوی رب العالمین ورطوی ماتا تا دمر دمر مال برکر تا پا دی مال کی سکری یہ بھئی اللہ ما جماعتی میں جن کری مدارس میں جن کری بعد غریبانا میں اس کی نام سر مدد و نصرت نکول رب العالمین ورطوی جرہ دے ہوئے تا خود دین پارا مال لگون و خیراتی ما مدارس و جماعتی میں بجورے چھ خلق ہوئی جفلانے سمر نید سخاوت خاون لے اور سمر کلا اولاد چلے سمر دمید رستخان خاون لے اور سمر من مدوس سے محکم دوکلے شی اللہ بے میرے ورنی اردو جہنم تم ملائک بے دکتے ہو دلائے سے نہیں سی جہنم تم بہر ہے یاد شہید راوت سے اگر تب اللہ ویسی ہی علاقے اللہ دے بدن نخوک شینو الہ العالمین تاما تب بدن را کرو او ما غ بدن ستا پلا رکی جہاد میں کولو کولو تردی چی دے کافیر دلائے سے ما تشہادت ملاو اللہ بے رکھو ایدن دے کرو دے ستا خدا مقصود کی خلق اندہ سمر شجاع دے سمر بہادر دے سمر تقلے دے او دے کی سمر غیرت دے رب العالمین دے حکمی کی ملائک دے دکھو ملائک دے نوینی کی او جہنم پر غور دے بیا با غالم و حافظ و قاری راولی اللہ برطوی تاسد دے لی اللہ ما علم کرے ما حفظ کرے او ما بیا خلق لکھول اللہ بینا ستا پا علم زکول و خول کی غمار ازا مقصد نو بلکہ من بدہ تلو زام دے مشورین ریاکاری دے مقصد وا محکم دے سی دے غالم و حافظ من دخول ہونی چیئے جہنم تک ہو رہا دادری کے اس مخلق دے دن بنے آگا خلقی کی عمل کے اللہ رضا مقصد نو مدا بڑی جہنم مورت ہو رہا رہا رہا جو جن ہمیں ہوتا ہوں کہ کم عمال کو کمال لگا ہوں کہ جماعت جو رہا ہوں کہ مدرسہ جو رہا ہوں کہ جہاد کو کیا گئے کہ خالص زمین اوستاف و مقصد دے اللہ رضا بائے کہ خالص مقصد تھی رب العالمین لوگ جائے اے اخلاص بس اللہ نے سرے غور داغی بطار سالاماتم شریعت و قرآن ذکر کری وہ بس اخلاص اللہ نوارا ہر عمل پسی اللہ ندا غوارا چا اللہ زمان عمل کی ریارہ لش عمر رضی اللہ عنہ حدی شخصیت بدا دعا دے رہے تو اللہ تا سن کے چاہز بچا ندا دے رہے رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدا دعا دے رہے رہے تو اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا الله زما هر مني تجربه ادم بتويني تمل كلي في الشريعه مطابق یہ سارے عمل تو ایک رواج ہے کہ بدعت مطابق ہی مغنی قبل میں نیک عمل اغیل ہوئی کہ دا اللہ حکم ہی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق اللہ زبا عمل نیک کر گئے او دا خالص دخت میں رضا دکارو کر گئے اللہ زبا پر عمل کی دا دل چاہتا برحم رحم رحم مرندے شر کے اصغر دین ہوئی کہ یہ سارے ریاکاری والا عمال کے دین علاوہ او دے تظلم ہوئی او دے تنیز ظلم ہوئی دے دین علیہ ظلم معاشرہ کی نشتی یو شرک اکبر دے شرک اکبر دې ته اجماعي وکړل دا کومه نه نه په حال خدا نه په هیڅ شریعت کې عذر نه ده د ناپوه دې وې نه ته جهالت دې وې نه زمون مين یې خوين دې زمون نه علم مشکلات کې سول یا بابا ته نه کوي روړ څه ګرامه ده سو کوئی دې له څه کال دې دې وې نه سو کاکا څه غلې رحمت تاواز کوي سو پیر بابا رہ علیہ الرحمت تاواز کوي سو بل یو ویو شهید تاواز کوي الله دې قبول دې نور او رحمت نه لږ دغه ما په هدا کې دې چې دې نه زما آواز وي زما د حال نه خبر وي زما په دې مشکل د تقول باندې قادر دې دا سوري دې شر کو کې پد باندې سجدي ولک د قبر نه تواب کوي د قبر نه تواب کوي شر دې حرام دې سو پدغه نظریه باندې نظر منخت شکرانه او لسم ورکای چې پدی او لسم او نظرانه شکرانه بلا شهید او ولی او بابا زمان و خوشحالی دی او بیا با زمان پا مال او باولد کی برسا تسوی نکدی علاقی دی خلق نا تکیسو کل نکاتا سے دلی رحمت او دلور اولیاء و غلی و صدر آتلن تا پا اجرت او دنان سی باز خلق او پردم نکی لطور تا گوردن نکیزل زمون لکا او منی او سی منی بے غفت نبیر او دی خلق کو بخل نہ خور خو ورتل و قدیمیت تو شریور نکو نبیا کو زمین بچی او مال حالات او تباہ دا نظر آنا او شکر آنا و نظر عبادت تے ادا بدی چاہتے نہیں دیو رب العالمین کو رکھوالے دا جنا تو ہاں زمین کی دا سینو نی نا تو ہو چدا ولی نمانی کرامت نمانی زیارت تسلیم نمانی سوچ ولی نمانی کرامت نمانی قبر تسلیم نمانی یا مسلمان میں دے قبر تبار بار بار روزانہ گا اب تک یہ اوزل گا داؤلیا و کرامت حق نے سوکھ داؤلیا کرام اور کرامات نے انکار کیا تو قرآن و سنت نے انکار کیا سوکھ شہدا و شہادت نے منیا تو قرآن نے انکار کیا خدا نے نہیں چیز کی جنڈی ہو کروا اور داغل نے مراضی میں گواڑا اور تو بچے دوشی نبی آزا کو سرلئی کے جب جان کر بوزا ول کے جب ہٹوا ہوا جی بچی کے پار امن دیر باب آگا نہ کرام لگو دس وہی کہ نہیں بچتا داس مدد کے مات بچے راکول والے ولی و شہید دے مداس تری ہی شرک کو کر اور داد شرک کی بت بدبا اشر کے اکبر زمائی زخم بھی جتائے کہ حلق مختلف بائے زیل کی داسی بارہ اس تیری گڑی نیاز کی تیری گڑی بائے جانو اس تیری گڑی جدا کرنے لگا رکھے بڑا سب دی تیران و تنجا نا پو حتیرا چاہیا ساہران و جادوگران و تیریان ورسرے دا تیریان و تجری کل و موریان و مقتدہ سے یہ خبر ہوئی کہ دیو جیر با آباز و پتہت کے ہوئی کہ بھائی دربار کی رکھنٹا رکھتے ماتا خطا ماتا شوئے دیو کی خبر ہوئی داور چل تیریان و جنہ کی کبھی طریقے خلق دو کری آغا یہ ظل چی دی تیریان و دسمر تجری چتا خبر رشیہ خطب خلق البابا پا غیب کنی آلان کی غیب بانی پیجن صفت دچا دے رب العالمین دارچا صفت پا غیب پیجن لا دے رب العالمین صفت پا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرد دمر نیشان ما دے اللہ دے حبیب دمر نیشان دے چی دے تمام انبیاء علیہ السلام شان را جمعتی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فضیلت و دے شان مقابلے میں شکوئے لیکن جب دمر علی شان باوجود کہ امام الانبیاء دے سید المرسلین دے خاوند شفاعت کبرا دے خاوند مقام محمود دے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان ملے تو غیب لکھے اور دی بارت کی تصویل واقعات دی بارت کی تصویل واقعات کی یہ مستقل صورت دے بتارا اللہ را لے گلے اگر تصویر تحریم ہوئی بخاری شریف کی روایت راغل ہے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا عادت مبارکو دو دیا مسئلہ دیر دا اخلاق کو جیم تیر کرے بعض خلق کی مدینہ نیو ظلم بسی چھے سبی نختل بیدی تنگا پریشان ہے تو یہ خبر ہے بعض سبی نختل بیدی پریشان ہے اور وقت تنگا دیتے تیارہ کری چاہوئی زہر موش کرے چاہ تو تختے رہے زان نتیزو غرزو رہے دا دیر نیو ظلم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت تفیلی کہ او خاون مسلمان دا خاون دا مسلمان دا دوگی مسلمان اتر سن دا وقتی ہے دا دا نبی علیہ السلام عادت مبارک و اخلاق مبارک و دا ماضی در دا مز نفس دا نه دیدیا نے دا دی ہر یا یطور تا غلاو جسم یا حال نے دا ستا مہنے ستا کلیس دا دیدیا نے دا ہر یا یطور کہ دا دوار جہان سردار دا ما پا دا یطور کی لگ دے دیتا رشی ذکر اللہ دا حبیب سرمینہ اور محبت سرم یکنہ گتو اونو ورکر ساتلو نو انسانان خود خام خام محبت ساتی خدا آجی ساتی کل رمین مسلمانان با محبت دعوتی خدا اللہ دا حبیب دی سنت مخلاف کر آغا سڑے دا محبت پا دعوتی درغزن لے چی دیو انجماد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرد نینگا او کئی خلاف سنت نبی علیہ السلام سرد اونو دا گتو داغی نینگا حدیث دی تلمیر شریف تراغلی نبی علیہ السلام ازیسو مغونی او گتو کی جنم چی دا نبوت نمخ کے بیتنا سلام اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلارہ بسیر مگتو ورطوی السلام علیکہ یا رسول اللہ اونو ورطوی کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ حیوانات ورطو سلام لکو دا اللہ دا حبیب جم ربی شان و زبید اور دا اللہ دا حبیب تک راق بانی غرون جیلو دے پسی جانل دے پا محبت و فراق دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانل دے نبی علیہ السلام پا فراق جانل او حضور صلی اللہ علیہ وسلم وی را خوش ورطل ممبر دا او دا سے کلارون لکا بچے کل جاری اموری سینی سر او جولی سر جانل او جا حضور انو نووا یہ دنیا کی در مخلق سائل والی کا خیرت ناغتنی تم دا پتو جدا پانی دنیا دا انو اللہ حبیب دنیا پو پانی مانا دے خلق خیرت کی سیدہ وائی نو یغم نبی علیہ السلام حکم قیل آتا نا دفن کئی اور دا جنت کی راجر غنیلی و جنتیان داغی کے جوری جنت کی بکی بدا اللہ دے حبیب سر کی غنیلی اصلاح سنیل ای محبت لی دا اللہ دے حبیب زمائی جتنی دم رویے شان ہو دا تے اخلاق اللہ ورکنی دے مائی دیگر دمیز لپس دے خاری شریف روایت سے لگ لگ دے تو بیدیانو در دے گئے با جی بیدیانو ورطبذر رو دے جن شربت ہو او مقصد پتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکور کے لگے دیتا ہو دا صحابہ و شانو دا اللہ دا حدیث سردائی کی تمہینہ وا دا آغیر مثال دنیا کی سزیشی پیش کولے دا غطابی طور کا نبی علیہ السلام راغلے آدروازی سرناو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ وا اس سنت سے دروازی لراشی دروازہ بہتا کے قرنک او ایبا السلام علیکم اعطفل دا اللہ سلام دی پتا سمات درادن نتیرو جانستا اصحابی لبس دی خبر خانور کل روغن دیو علیکم سلام اجازت تے خدا سے پتلا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے واؤں مرے نبی علیہ السلام تدریم جل سلام واؤں لے اجازت ہو گئے دی صحابی بیا پتغن دی جواب ورد تدریم جل بیا نبی علیہ السلام سلام واؤں اور صحابی بیا پتغن دی جواب ورد دا طریقہ رہے کہ دری جل اجازت کی ہوئے کیوں گئے اور چاہی اجازت درنے کو مسنت طریقہ رہ رہے چیزا یا سوچتا دے نا یا دا ملاقات وقت نلے مناسب ملے نخام وخام ملاقات لبا غم نزبور کینا بکر نبی علیہ السلام روان کی صحابی ذر رویت یہ اقدام مسئلہ رویت چیز روازی نا آتل حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پتہ دے صحابی پکلار جواب ورکڑے خو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے ورے دن اور تید اللہ حضور ما دا ار زن اجازتم کرے تو سلام جواب میں اندر کرے ہمائے فرد سے لالا اللہ حبیب بار بار تو بابا نے سلام دیا کہ بعض صحابے نے محبت انداز اور دامہ سلم کی رویتا کہ دروازے نہ آپ الحضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پتہ لے دروازے نہ ورتا آپ الپتہ نہیں لے دارنگی پکلار سلام دا اللہ حبیب نہ ہوئی دا خدا اللہ دا حبیب دی جنزل خبر رہا اور جنزل یہ پمبرو نبانی ملی ہوئی بڑے زمین حال نہ ہوئی خبر جدید نظرانی اور شکرانی اور لسنی اور تپتر نبی جیان یہ بی بی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام بگبین پشردت بانی اشار دانسی بی جیان جدی و جننا خدی زور اور کولی تدار دا جمر غیر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمع پتور کی تھی دو بی جیان مشورہ ہوتا یا دیکھتا نبی علیہ السلام زمین کو تراشی نمون برتوائی کی استاد اخلیل مبارک نے در معافیر دی معافیر یہ اچھی رہے دیگیان یہ دیگی پور تکی نبی علیہ السلام را رہے اللہ حبیث استاد اخلیل مبارک نے خود معافیر دی نبی علیہ السلام رہے ما خود دین شربت تکی آنے جی بی پور کس کلے ایر تو چې ویښه غم بچی ته د غچیر چې تناز کوا او د دین کې د غوی راغله یی خاوی لوای نه چې زغلې درد نه رسی او زه بیا راغی تور چې د غوی شربت نه بلی دی دی له چلاو او عمر تدا سی وي د الله د حبیب یقین راغی زدا سی وي او د بد بوی نه د نبی رسول سلام صف نفر او ود راغی دا مو خو د حضور صلی الله علیه وسلم ډیر اعلی او بلند صفات د کلام روایت کې راغی د حضور صلی الله علیه وسلم معجزه وا چې پکم الله را بلاړو صحابہ کرام تب پتہ لگی رہے کہ تبھی لار نبی علیہ السلام لار دے اب لار لگ دوت لو معطر ابو اطول اطول کو خوشبو دار ہو اب لار ابو اطول کو خوشبو دار بن کر آیا تو کرام نے صاحب نبی علیہ السلام کر اگل یہ نور ادن سستے میں نماز کر انداز کر اللہ حدیث سے رسو کی پیچھے ور کرے یہ شیشہ دے تیرا راز اور تے گرمی موسم دے نبی علیہ السلام تلاش مبارک دان علی جنشی آ وقلی ور کے پیچھے تو جمع من چمنه د تعویذ ګورو پیرانو ته ګورو دې دې طرف خاطره ام یې دې طرف لانا یې شه د تعویذ دې ویس کو او تعالی وی بالغ کې دې تعالی وی تا نغلاز دې لک کې دې الله وی باسو دا الله حبیب ارتدا دې چې تاسو هم مشوره کړو بل په هغه نبی رحم السلام هغه شربت فزان دم ته قران پاک کې الله رب العزت مستقیم سورت رو لے گلو او فرمایا ایها الذی لما تحرم ما احل الله لك تب تہی مر جاتا ایز ما حبیب آغشت جا میری بندے چھ ما در تا حلال کرے ایز ما حبیب تب خلی بی بیان رضا و نجی لیتے دا سمکو او نبی علیہ السلام دی بی بیان دی تمام مشورین اللہ رب العزت تک خبر دا بتا عالم الغیب ہے حاضر ناظر ہے تکتو سی ظلو کے دے بدی بی بیان دی مشورین دا خبر داغ ظلم عظیم نے کہ منت آغی کے مبتلائی دغا وجہ کی تو منت آنے ظالمان دی دینا دا مسلط کی داغی نے علاوہ پھر ظلم نے بھی چلی ہے تو اور مسلمان حقا مسلمان نے نبی علیہ السلام دا بیعت دا غستو دا نارینہ ہونا داغ بیعت کی دا خبر ہوا کہ دا ہر مسلمان خیر خواہی ولدے دا ہر مسلمان میں فکر خیر خواہی ولدے بستا چی زان لدے کفا خانے والے مسلمان لدے انہیں پہت زان لدے گتا دا اخیرت دا دنیا خواہ دا مسلمان لدے انہیں پہت ستا دا خواہ دا کہ ستا سو کی عزت والی عزت کی لد کی ندا سو دا دن مسلمان عزت لد کی لد لدی پکار سوچ فکر کوا مسلمان بہترا غلے کی جو دفل خیر خواہی ولدے اور دا صحابہ عجیب شام منتاغ رضی مسلم شریف کی را حدیث تیر یہ صحابی نبی علیہ السلام سر بیعت کرے جو دن مسلمان خیر خواہی ولدے قربان دے صحابہ کرام دے قربانینا اغا خلق بان ان کے رسوا لیکن من تاریخ دائی حضری کے کتابوں کی پلکی یہ صحابی نبی علیہ السلام سر بیعت کرے جنار مسلمان خیر خواہی دے لکھو مچراہ غلامی دے یو قتنا دے یو مسلمان نا ساروے اغسطے و اسے اغسطے تسل لکل جائے او اغاس دے دیر چیسو ادھر انہیں اگر دا خبر اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کروازے تری کہ مسلمان خیر قائد دے لیکن او دا خود دے رکی سو اس جما غلام تسل لکے یا رسی اگر تک رہے اگر تو جما غلام تانا لا سا اس سے اتا تسل لکے بخل کردہ خود دے رکی ناغر تو جا تجیر سوئے سو انہیں بے جو سو لم لے دے رکی ترجیح پوری کی روایات کے راغلی چیزے سے جر ہم لاغ رکی دے نوالے ورکی کہ اس تالا سے پورا رہے مارا اللہ حبیث کرے گا اللہ تلا سکی ہے کہ دا ہر مسلمان خیر پائی ہونے گا اس دیتا دیتا ہوئی من اطاف نبی نے تاوان ہوئی لیکن دیتا دیتا ہوئی کہ سرے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضر وانے ملے آغا دے سلو شبہ لے سلسل براؤلی براؤلی ان یہ سولے رکھو دا ہر مسلمان کی من اطاف خیر پائی ہونے گا ظلم دار اتنن من مسلمان تکندکو دو مسلمانان جنگو کده چاپ من سی خبر راشید اللہ لطوار خبر لکو کده چاپ من سی خبر راشید اللہ لطوار خبر لکو ہر مسلمان کی جنگی کی تاغی تدا سے اخوخ خطشا لکستا اختل بیچی کی جنگی کی عوضی کی بری متا سے کده ارین درد راغ ہے خدا مسلمان لکد اللہ حبیب دیلی مسلمانان تشان بددن واحد ہے تاکہ لائے وہ تو خوبی کی وہ تو خوبی رکھے کا لکے وہ دے گا میں خوب میں نے کرے غد میں خوبی دے خوب میں نے کرے سرگو کے میں درد خوٹا کے میں درد تمام امت مسلمہ کہ پچاس ایمان دا پشان میں جسد واحد ہے تو وہ مسلمان پر درد درد دے گی مسلمان ہے تو داغت پر خفتان خطر کی مسلمان ہے اور کافر تکالیف کے لئے تو پریشانے کے لئے تو نگر کے لئے تو دشمنے کے لئے تو طرف گنے کے لئے اور تک آغدان خوشحال کی مقدرتے ہوتے ماں تو کامل ایمان نہیں مجھے ہوتا ہے زمائی وکمندے دا ظالمانہ کی سری پریز دا ظلم دا بغاوت دا سرکشن والے کی سری پریز دا اللہ دا طرف میں پر ملتا ہے تو رحم و کرم برش اور دا اللہ سر دا عادلان اور دا انصاف دار دا حیاء دار حکم دارا حکمرانان اس سمیں نشتا تو بغو مردے کی ملتا ہے سو کی تو غوظ آسو اللہ رب العزت طرف سے متوجیشو دا سمر منکرات کی الحمدللہ دا علماء گر ذریع خبر اتاو سر یادے الحمدللہ ہم نے تاسو ټول دا دعوت دي مسلمانانو فلار دي کوم مسلمانانو څومره صدې پورې الحمدللہ د مسلمانانو په تور کې پیدای دا خبرې ټول د اسلام دي چې موږ تاسو ته دا وایو چې زموږ د ذلت دا رسوایی دا پریشانی دې ختم شي موږ تاسو د منکرات پرې یو خپل بدن له وګورا خپل تور له وګورا خپل جری له وګورا څومره چې دې کلی کې د وخت له وګورا دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی تاسو کې کوم یو مسلمان ناروا شی وکړ نو بلا سوي ملي ته بلا سوي سوي نو په خپل ځان دې دا ظلم د ناروا د بدعت او د رسم منع وکړي او که په خپل ځان دې سوي وکړي نو په زړه کې دې هغه ته برکور بد وکړي او که زړه ته بد نه کتل نو دې نه په ایمان سره له پاتې نه او دا روایت کې راغلی چې کله امت امر بالمعروف کړی او نہیں امن من کر پریجی سرد وقت و طاقتا نبیان وقت اللہ عزادی لراولی ظالمان بادشاہان میں مسلط کی دیگا اللہ نے دعا غالی تو اللہ نے دعا نہ کرنے طلق امت تل زمواری پر اتا او آغا زمواری دے نا داتای نبیان وقت اللہ نے مدر رحمت میں ہو دے دو امتی وقت اللہ کا سوال کئی تو سوال بے نہ کرنے دے دن کمیل ہوتا سوال کی دیگا ظالمان حکمرانان میں بخلاص شو شہر دنیا سے کیا خطر امیر مسجد کی سینہ سے کمولے میں شدہ سے لکھا للا من زمن کا دن کے زمینہ ظالمان حکمرانان دیتے ہوئے مدارس کی دیتے ہوئے جہادی تنظیموں کی دیتے ہوئے بلکہ اللہ رب العزت کے اختر گرفت کے راول کہ وہ سیوشی مدار سے دن ختم ہو لگا مہتا سے غور جدا ظالمان ختم شکنا مگر اللہ سمر سنا سے ارادہ ہوتے کہ من بد اللہ و رسول ناصر بابک رہی وہ ایک خبر بات سمر سے موست من وقت لینا مسلمانان دا اللہ و رسول دا ناصرمانی لکھتو داغی نبی بچکو نیکو تم مسلمانان را بلو او دارم یہ دا ناروا داغی نبی من داغی دا منی کولی کوشش کو او کدا سی لشی من لطا سی علائی دکن دا منکرات پری نجو دا اللہ و رسول ناصرمانی پری نجو دا خو قرآن ویلی لکم آیات لستو وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللہ وی دغشان ظالمان بعض اتباز مسلط کو او تو زمین اتا سامن رفت رضا بیدراوی کی او صحابی تو چاہیے دی آنس رضی اللہ تعالیٰ متا دا بخاری شریف روایت تھے یہ حجاز او دیدہ زنگونہ تو اغولے چکسا دین اپس کے راجی دینا بناچا ہو رہا ہے یہ رفت ملنہ بہت مصر دغشان معاملت ہو رہا ہے کیونکہ اللہ دے طرف میں عادلان او بہایا حکمرانان دیمان او دے امت مسلمہ دے حیاء او دے دے عامال سر جائی زمین دے عامال سر دے حیاء سر دے آغی سر زمین روانا لن زمین قورینا دے دیدلے او دے دمجرے مرکز دے ہر سڑے آغا پسیم روی کی چیزی میں دے ظلم کی پولے شکنا میں انصاف او دے عدل ارادے نشتا میں دات اوقات کی اغا صحابی ہے تو یہ چکشا تو دے حجاج نجار دین پس چرازی دین بدنا کر موسیٰ علیہ السلام تو قوم راغلے اور دا فرعون دا ظلم شکایت کرے موسیٰ علیہ السلام تو قوم وی قرآن زمین مکمل کتاب دے دا دا ظالم اور دا دیرین الاخلاصی دی طریقہ پر موسیٰ علیہ السلام تو اطلاع پیدانوی قوم ورطوئی فجرا راغلے اور دیا وہ وقت کی ہوئی کہ دا موسیٰ علیہ السلام دا پیغمبری اور دا نبوت اور دا دعوت سے روکی دی نفس فرعون بیا حکم کوي چې بنی اسرائیل دا ماشومان وایي نو مور اطلار به قتل ماشوم به ولا دغه دې نه رښت ته اچاره وي کیږي نو موسی علیہ السلام ته قوم راغی ورته وایي دا الله دې هم برا اے کلیم الله تعالی پیدا نه چې زمون ماشومان سره دې ظالم دی او چې ترانوم داسې کوي نهر موسی علیہ السلام دې مستیو کوي وی زما قوم اس خبر وکړي او دا اللہ طرف تا متوجی شو منزل لگو ورکے منکرات پریزئی ناروا کارون پریزئی منزل لگو ورکے دن تاسو توام کمین تاسو وائی جدی ظالمانی نگ اخلاص شو او اللہ جا غصو کراولی جدا مد قرآن و سنت دا قانون سوچی مدامین تاسو کنے بھی جو منکرات پریزئی او منزل تزور ورکے نوافل تزور ورکے دکا امت تکنہ بے بسر ہے مدد منزل تزور ورکے او کہ اصلے مز لگو ورکے نفل کھوکن سے حرام نپریزی مدد نفل لگو دا خندہ کار دے کنے دا نفل اسی کنے چی ثواب دے چی خجلے نفل کھوکن سے حرام نپریزی ممی اتا سی چی نوافل نمزور ورکو دا قرآن تلاوت تمزور ورکو او یا سمر منکرات چی لمن پا معاشرہ کی سمر منکرات دی پکار دائے چی منہ وزی سوکو جدی مخنیو لدی مخنیو من اتا سی دا سمر منکرات کی دا فحش کارو لري تیری دی ویسیار ضرور گمتے چیزی نہ رہو سن بکار دا دے اللہ با نظام دے قوم خلق چے دے علماء دغ عمر زمواری دے چتا سنے وئی دے بکار دا دے چی قومی طریقے سر دیتا و سر ورل آخوا چی قومی لگی دا دے تدی قبائل و درت علا چی قومی لگی چوی توادہ کی قدر میں دمان و روستو تا زندگی با تا جد جرمے دا دے دا دی چی پدے چنجی نمانے دا غیت آدمی قومی لگی لپتا چی سن عزب دا اللہ را گلے کی کوسا پکوسا او کور پکور او زنانا او نارینا او ماشومان نو پدی کی اکتب سباب اگرمان زلت او رسوائی راشی دا اللہ نور قہر او غزب براشی او بیاب اگر پدا سے قہر او غزب دا اللہ کی اکتب سے تو بیاب متدا خلق لاسو لے جیسی او متدام خلاصو لے جیسی پکار دا جیسی کہ ہر کنی والا راجع میں جیسی معمولی خبری دا پار بجنی نیشتا میں جرگان آس تر تو یہ خبر مانی بیندی نیشتا او تو پسلی کی دم دمان او دے شنکین آلے پہش دے جواری کی گی شراب پر کی گی ظلم کی ناغو لکھ درازہ میں نیشتا تو بھائی داری بھی کی تو یہ خبر دا اللہ بندگان دا اللہ قہر او غزب دے دربان راش دے دا پارا راجم شے دا موالے سر تا تو دانے جوانان جی دا یار چکلی کی نفت کان کین آستے دا اللہ مدد او نصرت دے در پر راش او دی شید مکر پر غیر بانے سے کہے د مدد ته زور باندې دې شي بندو ته کوشش وکړي دا الله تاسو له قبایل سره پاره پتا سي حکومت ني سنوار سره پاره جرګي ناس چګور ملار سره به شران ناس تتن له جرګه مدينه پاره جرګه شي چې دا ظلم بند شي دا بي حيائي بند شي دا یو قومي قانون جوړ کړي چې دا ان جيو ځوان راځي په دې باندې ته کوم ځان نه جوړي دا یو جوړي دا يهوديت خره دا بي ديني خره او دا د کفر او د شرک خبر کوي او دا څوک دی د یو دی دین او دی د یوس مسلمان دی نه پین دی هغه نو یی چې دای تعالی به 40000 20000 تنخواه به دې ورته او دې مال ته څه دی ورته څه خبره ده دا څه نه ته جن جرام رکی نه زنا مر هو خدا دې د یوس مسلمان ته دا کړ چې دا غه حیا او غیرت شاته ور دی هغه له ته څه ته هستا نور دا تعلیم وکړ شم ور دی پیا زمون لاله خدا بچی در شرط دے چلی پتہ دے پسر کئینا یعنی جو مسلمان آمنا تکو دے جیسا تکو دا پکی شرط دے چلی پتہ دے پسر لاج سم رتی راغی نصاہ سے دی آئی کی دی پور پکور بگر دی اور دا یاد اس طرح جو دی آئی سے پکو سکی مگر دی کنا مدا رو رو کو مسلمان آمنا کتی پی دے انسی پکی پیدا کئی کہ دے دی دینائی سر رو نو سشی دا سے عادت شی کنا مسلمان مرو رو دا کارو نکار کئی دیر پارا پکار دی چی مسلمان مخمیرے کی مدا ظالمان حکمرانان با اللہ تختنا ختم کی اللہ پر ملک اسلامی قانون راولی اور دغ مداری کی دنیا لایات ساتھ ہو گرے عوام لپکار دی جرے دی دن خدمت کی ورنہ الحمدللہ زمین پر ملک دور مداری کی غد غد حساب کے علماء اترے کہ کم یہ ساپ سر دی مدد دست لاکھ نسیوا زمینت علماء دی اور دا سی تقریباً طالب نہیں کیا ہے زمین یہ جہاد حاصل کرے دا رسول په ریسو کې چې مخکې حکومتونو کې یو لوی عمر رسول مراجي د طالبانو مدر شماري دی او کا دغه کفري طاقتونه وایي چې یمن کې کفر راولي نن د تمام دنیا د تاثیر نظر پر پاکستان باندې د دې دې طلبا او شمیر له شروع دي دا غي په دې باندې رسم ورکي دا چې عوام لم پکار دي چې دا مدارس مضبوط کی د علماء او صاحب مضبوط کی کما خبر دا اللہ و دا اللہ رسول چی اور دا اللہ دا نظام و اغیطا اسلامی و غیرتی شکل ورکو ہے ورنہ اللہ رب العزت بار بار وہ دام یاد دکھاتے اللہ ان تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا انصارا. وہی تو چلتا سے ایک انکار نہ کہ اللہ عزت منظر تم نور براؤ دی خبر وہی صحابہ تک ضرور اور کرے غزو اخیر غزا کی ہوئی دی وخیری غزا تو اگر تک غزو تبوک میں داد یوی نیاز کی منزل اتر سو کلو میزل تبوک دی مدینہ منورے میں لگے تخت گرمیوہ بدغی وقتی اللہ ویلو وَإِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَسْرَهُ اللَّهِ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَتْنَي. اللہ وی واو رئی زماد النظام مسلمانانو کہ زماد حبیب و زماد دن مدد نکوئی ماغ وقتی دی دن مدد کرو کہ زماد حبیب تن تنہا دیو یار غار کرد مکہ مکرمی مرور امی فازت کو ما اور تغیور کو تول پاکر و نامنو لیکن زماد حبیب یو یختی ازار نکو. اللہ وی تم تنہا اللہ سے دین مدد پرندوں نے اغسط دمیگوں نے اغسط دماؤں نے اغسط کہ ماؤ تو نکو مداز ماؤ کا نقصان زمین تباہی را ورنہ اللہ رب العزت دفتل جین حفاظت لا تو کہ اغسط دا ہمی ہوتا سو لکت لکر فقوانو دینوں نے حفاظت دا غدور دا علماء اور دا غدور دا مسلمانان اکلاس کے اور دا دین حفاظت اللہ پخت اللہ سے اللہ وی انا نحن نزل الذکر و انا لہو لہا تجھو ما قرآن و دین غالی اذ اخرجہ اللہین کفروا ثانیت نے. اللہ وی واو رئی زماد النگان مسلمانانو کہ زماد حبیب و زماد دین مدد نکوئی ماغ وقتن دی دین مدد کرو کہ زماد حبیب تن تنہا دیو یار غار کرد مکی مکرمی مرور امی فازت کو ما اور تغیور کو تول کافر و نامنو لیکن زماد حبیب یو یحتی ازار نکو. اللہ وی تم تنہا اللہ کی دین مدد پرندے نے اغسط دمیگو نے اغسط دماسو نے اغسط کماؤ تو نکو مداز ماؤ کا نقصان نے زمین تباہی رہا ورنہ اللہ رب العزت دستل دین حفاظت لا تو کہ اغسطہ ہم لوگا سے لپتہ نہ کرو فقوانی دینی نے حفاظت دا غدور دا علماء اور دا غدور دا مسلمانہ نے تلاس کے اور دا دی دین حفاظت اللہ پخت اللہ کیا. اللہ وی انا نحن نزل الذکر و انا لہو لحافظون ما قرآن و دین را لے گلے زد حفاظت کو آغا سڑے دا محفوظی چلے دا دین پکے حفاظت کے آغا سڑے دا تباکی گی چلے دا دین دا حفاظت دا پارا ملا نکری اللہ نے ہمیں تصل توفیق را کی کہ ہمیں دے سے تیار چو اور ہمیں اختل مال و جان دا اللہ رب رجد دین نفوظ مکہ دعا ہو گوڑے کہ اللہ دے ظالمان حکمرانان نمیں ہوتا سخلص اور لاکن اقدام دے جہادی تم جنو نبارک لے اترے اگر کسی تلے واپس واغستا ودا اگر دوری کی تلے ورکی لگیاؤ دوری جا مسلمانان سے کئی مشکل تلے مسلمانان بگر کی مختلف تلے واپس وائل الہ العالمین جدے ظالم لنا امت مسلم مخلص اللہ دے سر اقتل قابلین نفت نابود کی اور سوچ کی دین و اسلام و دے اسلام بارک ذرہ بک بک خواہی الہ العالمین یا خلق دے مسلمانان موجود کی دے فلسطین دے کشمیر دے افغانستان دے چیچیا اور جو پوری دنیا میں مجاہدین اللہ مدد اور نصرت کی ہوگی سوچے دین تلار کے سکت میں رکاوٹ جوڑی گی الہ العالمین نے نصف نابود کی اور مسلمانان نے داغی جو ظلم اور جبر مخلص کی تو مسلمانان سے سے پریشانی ہوئی الہ العالمین آگا تولے پریشانی میں رکھے اور تولے اخلاص سر تو دے جاتے کہ اللہ زمین وعدہ گا من اگر کوشش کو اللہ منکرات بکری جو بسان نہ کرے تول وعدہ ہو کہ اللہ زمین وعدہ گا تروسے کہ من سمر ظلمین سوری زمین تو دے آئندہ گا من استاد حبیب جو دے تعلیمات و مطابق جند و زندگی تیرے وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد نالی ہی. Thank you.